erg een beste eraan. Vooral van tevoren met cocktails bedenken. En die dan zeker proeven. Ja, ja, oh, dat is heel erg natuurlijk. Ja, ja, dat is ook. Ja, ja, maar het moet wel goed gedaan worden. Ja, je moet wel zeker weten. Ja. Het kan best zijn dat de eerste lekker is en dat dan de tweede opeens anders valt, weet je. Als je dingen gaat onderzoeken. Ja, als je dingen gaat verkopen, dan wil je toch dat je mensen een goed product aanbiedt. Het is belangrijk om toch even zeker te weten dat die tweede en misschien zelfs derde keer ook nog lekker is. Ja. Dus, en als je iets aanraadt, dan moet het ook echt uit het hart kunnen komen natuurlijk. Dan moet je wel echt weten wat de ervaring is. Vol overtuiging moet er dan gezegd kunnen worden. Dat, alleen de speaker, nee. Dus dat, nou, mooi, ja, goeie, dat lijkt me een goede cocktailbar. Ja, kan hem aanraden. Is er een speciale favoriete cocktail die er echt uitspringt? Of zijn ze allemaal, er is een speciale Krakenburg cocktail die gemaakt is met vlierbessensiroop van de eigen vlierbessen hier van Krakenburg. Dus dat is denk ik wel degene die je moet proberen. Als je er eentje moet proberen, dan is dat de aanrader. Krakenburg cocktail. Ja, nou, dat is dus in Amsterdam wel een, hoe zeg je dat? De Krakenburg cocktail. Dat is een heel gezonde... Gaat een begrip worden, denk ik. Ja, dat is echt een gezonde ontwikkeling voor Amsterdam. Ja. Meer kleur en meer smaak. Precies. De Krakenburg cocktail. Krakenburg cocktail. Nou, dan ga ik die maar eens even proberen. Nou, misschien. Nou, dankjewel. En waar gaan die tattoos? Ik zag net ergens een bordje. Hier is een bord. Maar... Oh, dat is en die gaan zo hier deze tafel. We hebben al gisteren al even gekeken, want ik begin om 4:30. En dan is de zon, als het goed is, precies op het rijtje dat er daar schaduw achter de caravan is. Dus we hebben gisteren even uitgemeten en nu hebben we hem daarop gezet. Ja. Het goede moment in de schaduw is heel belangrijk. Want ze gaan allemaal smelten. Ja. Oké, nou. Cocktailbar, dankjewel. Geen probleem. Even kijken. I've been growing it. Cocktailbar, even kijken wat ze allemaal hebben. Hugo is er. Dark and Stormy. Met onze eigen... Oh, Hugo is de Krakenburg... De Krakenburg cocktail. Ja. We hebben zelf eigen vlierbessen geoogst, die hier op het terrein groeit. Dankjewel. Ben je een Tally? Kan je ook frituren, vlierbessen? Dat is echt heel lekker. Als je dat in zo'n bloempapje loopt zo. Interessant. Dan cool. Hete olie, dan krijg je lekker... Nice, oké. Misschien volgend jaar als we weer nieuw hebben. Ja, zijn ze al op? Ja, ja, het is nu net het eerder in het seizoen zeg maar dat ze groeien, dus je moet echt soort van... Jezus, ja, snel echt de bloesem zelf is al voorbij. Oké. En dit is wat jij nu drinkt, dat is de Hugo of is dat een andere? Oh, dus daar zit ook nog eigen gebrouwen munt in. Ja, dus de munt hebben we zelf gegroeid, maar de wijn hebben we niet zelf gemaakt. Nee, nou ja, goed, Ik kan niet alles. Nee, ik kan niet alles hebben. Kom nog, hè. Wijn is een, daar ben je een tijdje mee bezig voordat je hebt. Ja, dus, dat is misschien in Nederland ook best wel lastig. Nee hoor, er komt steeds meer. Er zijn al klimaatverandering wordt hier steeds warmer. Ja, nee, maar dat is echt waar. Ja. En vijgen ook, ik bedoel, dat is ook we hebben vijgenbomen. Onderweg naar de poepwc. Ja, ja. Als je nog niet nodig genoeg moet, dan kan je een overrijpe vijg erbij gooien. En dan, dan wil je wel. Dan ga je wel, it's really good. Ja? Yeah, it's super nice. Is it too sweet? It's a bit sweet, but I like it. Yeah. Okay. I can put less, but then it's a bit like less. It's good. I like sweet. It's warm. Okay. Can I have Hugo? Yes. With alcohol or without? Well, I think I need to start with a little bit of alcohol because I'm a bit. I recommend with alcohol. I'm a bit confused. So. Wacht even hoor. Er gaat iets beginnen nu. Misschien. Nee, dat is nog steeds de soundcheck, denk ik. Jammer dat zij zo goed.